Ministerstwie Finansów. Resort chce, by janosikowe płacone przez województwo nie było wyższe niż 35% dochodów podatkowych regionu, a podstawą wyliczenia wpłat były, tak jak dziś, dochody sprzed 2 lat. Po południu zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Kierownictwo partii zajmie się m.in. jesiennymi wyborami samorządowymi, ale nie tylko. Sprawa wyborów samorządowych była już omawiana w połowie czerwca. Ustalono, że do 21 lipca Rady Niższego Szczebla zatwierdzą listę kandydatów. Ewentualnych zmian będą mogły dokonać Rady Regionów do końca lipca. Przygotowania są w toku. Musimy uporządkować kilka spraw formalnych, mówi szef klubu Rafał Grupiński. Zmienić regulamin nasz wewnętrzny, jeśli chodzi o wybory, instrukcję finansową przygotować taką, żeby ludzie wiedzieli, jak się poruszać w ramach przyszłej kampanii. Ale nie tylko o tym będzie zapewne mowa. Przypuszczam, iż pan premier jakieś kilka słów na temat bieżącej sytuacji. Także na początku zarządu powie, ale nie to będzie przedmiotem akurat naszego spotkania. Chodzi o konsekwencje wynikające z ujawnienia przez wprost nielegalnych podsłuchów rozmów niektórych członków rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kolejne testy rakietowe Korei Północnej. Armia wystrzeliła rano 2 pociski krótkiego zasięgu. I tymczasem w poniedziałek Pjongjang apelował do Korei Południowej o pokój. Dlaczego o tym z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sajewicz? Na Półwysep Koreański zmierza bowiem z pierwszą oficjalną wizytą największy sojusznik Pjongjangu, prezydent Chin Xi Jinping. Zrywa on jednak z dotychczasową tradycją swoich poprzedników i zamiast pierwszej podróży do stolicy komunistycznej Korei wybrał Seul. W poniedziałek Korea Północna zwróciła się z apelem, aby w najbliższym czasie na Półwyspie Koreańskim zaprzestano podejmowania jakichkolwiek wrogich aktów. Wczoraj Seul odrzucił tę propozycję, twierdząc, że jest nieszczera i to Pjongjang musi najpierw zademonstrować dobrą wolę. Jak podaje południowo-koreańskie wojsko, w dzisiejszym teście rakietowym nikt nie ucierpiał. Pociski spadły do morza po pokonaniu około 200 kilometrów. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Ma na imię Artur. Pierwszy w tym roku huragan nadciąga nad południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Uderzy prawdopodobnie 4 lipca i popsuje milionom Amerykanów wypoczynek z okazji Święta Niepodległości. Żywioł w tej chwili szaleje na Bahamach. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin dotrze on do wybrzeży Florydy. Głębi lądu zmieni się w tropikalną burzę, która poruszać się będzie następnie w kierunku północnym przez Karolinę Południową, a dotrzeć może nawet do Nowego Jorku. Artur da się bardzo we znaki milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy w tym czasie rozpoczynają podróże związane ze Świętem Niepodległości. W tym roku wypada ono w piątek i automatycznie wydłuża weekend. Władze ostrzegają przed zalanymi drogami, bardzo trudnymi warunkami, które znacznie utrudnią prowadzenie pojazdów oraz wiejącym wiatrem, którego siła miejscami ma przekraczać 80 km na godzinę. W Stanach Zjednoczonych trwa właśnie huraganowy sezon, który rozpoczął się 1 czerwca. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski. A w mundialu zostało już tylko ile drużyn? 8. Bardzo dobrze. Jako ostatni do ćwierćfinałów awansowali Argentyńczycy i Belgowie. W obu wczorajszych meczach potrzebne były dogrywki. W obu po 90 minutach były remisy 0-0. W spotkaniu Argentyny ze Szwajcarią wszyscy myśleli już, że dojdzie do rzutów karnych. Ale 2 minuty przed końcem Leo Messi zrobił rajd między obrońcami, podał do Angela Di Marii, a ten zdobył zwycięską bramkę. Argentyna awansowała do kolejnej rundy. Andrzej Janisz. Argentyna wygrywa 4 mecz 1 bramką, do tego zdobytą w końcówce spotkania. Szwajcaria zagrała tak, jak kiedyś grali Niemcy, z żelazną konsekwencją w obronie i stabilnością oraz regularnością w nielicznych atakach. Nic dziwnego, aż 9 piłkarzy, w tym 8 z meczu z Argentyną, występuje w Bundeslidze, a ich trener Otmar Hitzfeld też jest Niemcem. Ale Niemcy B, podobnie jak Francja B, czyli Algieria, już w mundialu nie grają. Belgowie z Amerykanami też po 90 minutach remisowali 0-0, ale tuż po rozpoczęciu dogrywki De Bruyne strzelił na 1-0, wykorzystując gapiostwo Amerykanów. To nie pierwszy taki przypadek na tych mistrzostwach, zauważa Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej. Po upłynięciu tego czasu podstawowego 90 minut obydwie drużyny, czasami tak jest, wychodzą, jeszcze nie są za bardzo skoncentrowane i wtedy jedna to wykorzystuje. Belgowie na tym nie skończyli. Lukaku podwyższył na 2-0 i dopiero wtedy Green strzelił honorowego gola dla Amerykanów. Belgowie wygrali zatem 2-1. Ćwierćfinały zaplanowano na piątek i sobotę. Najpierw Francja zagra z Niemcami, a Brazylia z Kolumbią, a następnie Argentyna z Belgią i Holandia z Kostaryką. Marcin Gortat ma już nowy kontrakt w ręku. Zostanie w Washington Wizards na 5 najbliższych lat. Negocjacje nie były długie. Polak zgodził się na $12 milionów za sezon. Gram w takiej generacji koszykarskiej, gdzie naprawdę jest niewielu centrów, prawdziwych centrów. No są dzisiaj centrzy, którzy mają po 2 metry. No i z takim centrem nie do końca się wygrywa mistrzostwo. I dlatego Polak nie musiał długo

polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy pan minister Sienkiewicz ma poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego? Oczekiwanie Polskiego Stronnictwa Ludowego w stosunku do naszego partnera koalicyjnego, a więc do Platformy Obywatelskiej, a w tym i do ministra Sienkiewicza, jest takie, żeby tą aferę taśmową szybko wyjaśnić. Dlatego uważamy, że premier zresztą zobowiązał ministra do wyjaśnienia. Sam minister powiedział, że jest to ostatnia jego misja. I PSL popiera to, żeby pan minister Sienkiewicz był w rządzie, dopóki sprawy nie wyjaśni. Oczekujemy od ministra Sienkiewicza, zresztą od Platformy i pana premiera, aby tę sprawę wyjaśnić. Wyjaśnić właśnie kto, w jakim celu i z czyjej inspiracji te podsłuchy na tak szeroką skalę aranżował i od tak długiego czasu. I uznajemy, że wymiana, tak twierdzi premier, na stanowisku ministra w tym momencie by utrudniła to wyjaśnienie. Oczywiście nie uznajemy, że w nieskończoność będziemy czekać. A nie myśli pan, że to, że pan minister wyjaśni sprawę, w której pojawia się jego nazwisko i jego wypowiedzi, też może utrudniać to wyjaśnienie? Pojawiają się takie poglądy, że jest sędzią we własnej sprawie, że jako koordynator służb specjalnych, służb, które no niejako są w pewien sposób odpowiedzialny, że tak długo ta afera podsłuchowa miała miejsce, podsłuchiwano w różnych miejscach od długiego czasu i różnych ludzi, w tym najwyższych przedstawicieli państwowych również. W związku z tym dajemy pewien określony czas, oczekujemy, że w ciągu wakacji, to jest właściwy ten czas, ta sprawa będzie rozwiązana. Jeżeli nie, to oczywiście podzielamy pogląd, że wymiana na tym stanowisku będzie musiała się dokonać. Czyli jeśli będzie w najbliższym czasie głosowania, będzie głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra, to PSL poprze obecność ministra Sienkiewicza. To głosowanie będzie już w przyszłym tygodniu, w środę. To jest zdecydowane, że to będzie środa? To będzie środa, będzie wotum w stosunku do ministra, ale będzie wcześniej wotum nieufności, konstruktywne wotum dla całego rządu i to w takiej kolejności będzie rozpatrywane. Jednego dnia? Jednego dnia, a w tej kolejności dlatego, że konstruktywne wotum dla całego rządu niejako by konsumowało, gdyby się pozytywnie rozstrzygnęło, to by konsumowało drugi wniosek. W związku z tym 9 Polskie Stronnictwo Ludowe będzie jeszcze oczywiście się spotykać w ramach klubu, ale na dzień dzisiejszy uznajemy, że zmiana, czyli dymisja ministra Sienkiewicza w tym momencie byłaby do wyjaśnienia sprawy niekoniecznie korzystna. I będzie dyscyplina w klubie PSL-u w tym głosowaniu nad wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza? To znaczy będziemy popierać premiera w realizacji tego celu, a więc szybkiego wyjaśnienia sprawy. Premier uważa, że minister Sienkiewicz na tym stanowisku otrzymał ostatnią misję wyjaśnienia sprawy i w toku niejako zmiany w półbrodu konia, myślę, że się nie wyprzęga w połowie rzeki. W związku z tym tu będzie jeszcze stanowisko Polskiego Stronnictwa w tej sprawie. Oczywiście. Ale to stanowisko będzie dyscyplinujące klub, czy szefostwo klubu zaufa swoim parlamentarzystom i pozwoli głosować tak, jak uważają? Nie, no myślę, że w takich istotnych sprawach, no jeżeli jest koalicja, jeżeli występuje opozycja w stosunku do ministra z wotum nieufności, to w takich przypadkach to właśnie tak się sprawdza koalicję. Przy budżecie, przy absolutorium dla rządu i przy wotach nieufności dla ministra tu nie może być dowolności w ocenie. Ale nie może być dowolności, to znaczy, że będzie dyscyplina, czy oczywiste jest, że nie może być dowolności? Wracam do pytania. Nie, no panie redaktorze, jeżeli będzie nasze stanowisko jednoznaczne, to oczywiście musimy zdyscyplinować cały klub. Czy prezydium Sejmu, panie marszałku, zajmowało się propozycją zdyscyplinować klub? W poprzednim głosowaniu, kiedy było wotum zaufania dla rządu, o które poprosił premier Tusk, stanowisko klubu było takie, że niepotrzebna jest dyscyplina klubowa, bo to jest, jak mówił Jan Bury, najbardziej świadomy klub w parlamencie. To znaczy, panie redaktorze, to było tak, że dyscyplina nie była głosowana na klubie, ale było stanowisko klubu przez aklamację przyjęte, że jako klub wszyscy na zasadzie dyscypliny głosujemy. I to będzie podobnie? Myślę, że będzie podobnie. To czy prezydium Sejmu zajmowało się propozycją Prawa i Sprawiedliwości, by profesor Piotr Gliński, kandydat na premiera rządu technicznego, zabrał głos przed Sejmem? To znaczy nie tylko prezydium zajmowało się, ale również są ekspertyzy w tej sprawie i nadal na wczorajszym prezydium jest stanowisko, że konstruktywne wotum nieufności polega na tym, że oczywiście zgłaszający musi załączyć kandydata, to jest warunek, ale głosowanie polega na tym, że głosuje się w stosunku do obecnego premiera i do obecnego rządu, nieufność czy zaufanie. W związku z tym wystąpienie kandydata, który nie jest posłem, nie jest też premierem desygnowanym przez prezydenta, jest na gruncie regulaminu według wielu opinii zarówno konstytucjalistów, jak i opinii prawników sejmowych nie może mieć miejsca. No, regulamin przewiduje rzeczywiście, że głos może zabrać tylko premier urzędujący. Tak jest. Na co szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak odpowiada, że regulamin nie polega na tym, że przewidziane są w nim wszystkie okoliczności i jak mówi, rozum podpowiada, że kandydatowi na premiera należy umożliwić wystąpienie. To znaczy, powiedziałbym tak, gdyby rząd nie uzyskał tego wotum zaufania, czyli to konstruktywne wotum nieufności, to jest drugi krok. Wtedy kandydat wskazany przez wnioskodawców występuje ze swoim exposé, no i przedstawia kandydatów na ministrów i prosi o zaufanie w Izbę Sejmową. A pojawił się pomysł na prezydium Sejmu, że może czas pomyśleć o zmianie regulaminu, że skoro to jest sprawa, która powraca i budzi wątpliwości i kontrowersje polityczne, to może coś tutaj trzeba by przemyśleć. Takie dyskusje były, panie redaktorze, ale do środy tego regulaminu się absolutnie nie da zmienić. A w przyszłości? Należy o tym pomyśleć i zmienić regulamin? Pewnie w przyszłości regulamin można by pomyśleć o tym, żeby regulamin zmieniać i to nie tylko w tej kwestii. Jest wiele obszarów, w których by warto pomyśleć nad zmianą regulaminu. Zresztą takie dyskusje się toczą, ale to na etapie dyskusji, gdy dochodzi do finalizacji niejako to różne ugrupowania, bo tu musi być jednoznaczna zgodność wszystkich sił politycznych, bo regulamin dotyczy zarówno ugrupowań w Sejmie będących, które są w koalicji, ale również tych, którzy są w opozycji. Obawiam się, że oczekiwanie, że wszyscy się zgodzą na konkretne propozycje jest dość złudne. A panie marszałku, czy prezentacja wystąpienia z tabletu, jak było poprzednim razem, takiego wystąpienia kandydata na premiera byłaby zgodna, czy będzie zgodna z regulaminem? No to znaczy pan prezes Kaczyński już puścił profesora Glińskiego z tableta. No i było słychać już głosy krytyki wtedy. Ale czy to jest zgodne z regulaminem, czy nie? No w każdym razie, że tak powiem, regulamin nie przewiduje zakazu tego typu postępowania. To ktoś może powiedzieć, że regulamin nie przewiduje zakazu umożliwienia wystąpienia profesorowi Glińskiemu przed posłami. To znaczy regulamin mówi, że właśnie kto występuje, czyli urzędujący premier. Natomiast regulamin nie zakazuje korzystania ze środków elektronicznych występującym posłom. A jeśli profesor Gliński poprosi o spotkanie z Klubem Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ludowcy odpowiedzą: zapraszamy? To znaczy nie. Panie redaktorze, dlaczego byśmy mieli zapraszać? No my jesteśmy klubem koalicyjnym, to po pierwsze. Rok temu w stosunku do tego kandydata, pana profesora Glińskiego, głosowaliśmy w sposób jednoznaczny. Zresztą głosował w sposób jednoznaczny cały Sejm. I moim zdaniem pan profesor Gliński jako naukowiec w danej dziedzinie narażany tu jest na takie groteskowe przedstawianie jego kandydatury w sposób nieuzasadniony na szwank. Jego autorytet naukowy jest narażany, bowiem no to powtarzanie tej kandydatury, która już w Izbie otrzymała liczbę głosów, jaką otrzymała. Przecież wiemy, jak powinna wyglądać arytmetyka, aby ten wniosek miał powodzenie, to nie ma żadnych realnych szans ten wniosek. No w związku z tym po co to spotkanie? Były próby podejmowania rozmowy przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy ktoś pukał do drzwi PSL-u i pytał o tę kandydaturę? Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią opozycyjną i nie udało się tej partii porozumieć w ogóle z innymi partiami opozycyjnymi. Bo czy były próby rozmowy z PSL-em? Znaczy próby tam, oczywiście próby, żeby rozmawiać w polityce, to się odbywają dość często. To są kuluarowe próby. Jarosław Kaczyński mówi tak: spróbowaliśmy rozmawiać z innymi partiami z opozycji, z PSL nawet pośrednio, bo z tamtej strony padały też różne sygnały, ale okazało się, że to wszystko nieprawda. Nieprawda, że z naszej strony padały jakiekolwiek sygnały. Jeżeli padały jakiekolwiek sygnały, to bardziej ze strony, która próbowała konstruować w opozycji większość, ale my jako partia koalicyjna na tego rodzaju sygnały absolutnie nie reagowaliśmy. To Mariusz Błaszczak kilka dni temu mówił tak: wszystko zależy teraz od PSL. PSL-u. Głosowanie będzie dla ludowców testem nad tym konstruktywnym wotum nieufności, czy, jak mówi Błaszczak, swoje interesiki, spółki i agencje przedkładają nad dobro Polski. Panie redaktorze, tego rodzaju retoryka jest retoryką śmieszną. Jeżeli pan Mariusz Błaszczak jako przedstawiciel największej partii opozycyjnej nie potrafi ogromadzić innych partii opozycyjnych w tej sprawie, a próbuje składać oferty koalicyjnemu Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, w stosunku do którego kłamstwem posługiwano się w ostatnich wyborach do Europarlamentu, w stosunku do którego nie wykonało Prawo i Sprawiedliwość prawomocnego wyroku sądowego, gdzie w trybie wyborczym żeśmy pozwali za posługiwanie się w materiałach wyborczych, nie tylko w mówionym materiale i w mówionej kampanii, ale w publikacjach, które rozpowszechniano zwykłym kłamstwem, to my przecież na tego rodzaju hasła i na tego rodzaju odezwy reagować nie zamierzamy. Nie ma pan wrażenia, panie marszałku, że kolejny raz koalicja zamiast rządzić będzie musiała zarządzać nie państwem, ale kryzysem? No to znaczy, myślę, że tak, że jeżeli następuje pewna konsolidacja opozycji, choć jej ewidentnie nie widzimy, to jest sygnał do mobilizacji koalicji. Natomiast... Tylko, że mobilizacji do pracy w rządzeniu nie, państwem, to... czy obronie swojej pozycji nie, w parlamencie? Nie, podzielam pogląd. Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że oczywiście trzeba szybko wyjaśnić te okoliczności, które spowodowały, że mamy tego rodzaju aferę w tak ogromnym zakresie od dłuższego czasu podsłuchową prowadzoną, którą efekty tego, tych podsłuchów nielegalnych zresztą, kto chce wykorzystać i w jakim celu, i oczywiście zażegnać te rozchwiane emocje, i uważamy, że najszybciej może to zrobić istniejący rząd, istniejąca koalicja. Zresztą na przyspieszone wybory powodów nie ma, bo wniosek o wotum zaufania do premiera został przegłosowany jednoznacznie. Najbliższa środa rozstrzygnie, jak koalicja się zachowa i jaki efekt będzie po stronie opozycji, i wtedy trzeba przejść do wyjaśnienia tej sprawy, ale również do podejmowania wyzwań w zakresie gospodarczym, politycznym, społecznym. No właśnie, wie pan na przykład może, na jakim etapie jest pisanie ustawy o podatku dochodowym rolników? To znaczy, jest to dyskutowane od dłuższego czasu. Od bardzo długiego czasu. Panie redaktorze, ja powiedziałbym 17 tak. września 2012 minister Kalemba jeszcze wówczas mówił, że przyjęcie założeń do ustawy przez rząd to kwestia miesiąca, półtora. Premier w ekspoze zapowiadał, że od 2013 roku będziemy mieli ten podatek, czy będzie rachunkowość prowadzona dla gospodarstw rolnych. Mamy 2014, połowę i co? I myślę, że nie będziemy mieć w 2014, ale zaraz powiem tak. A kiedy będziemy mieć? W ogóle będziemy mieć? Ale panie redaktorze, że dobrze, a odpowiedzmy co? Chodzi o wpływy do budżetów? Przecież jeżeli wprowadzimy podatek dochodowy dla rolników, to stworzymy tylko pewną mitręgę związaną z prowadzeniem ksiąg. To premier zapowiedział ten pomysł, tak. Nie ja, panie marszałku. Nie, to trzeba zapytać, ale, po co to zapowiada. Ale panie redaktorze, i wpływy do budżetu, zarówno budżetów samorządowych, jak budżetu państwa, będą z tego tytułu mniejsze. W związku z tym oczywiście my się nie opieramy nadmiernie, bowiem jesteśmy głęboko przekonani, że podatek dochodowy w rolnictwie sprawi, że świadczenia rolników w stosunku do budżetu państwa czy samorządów będą mniejsze. Eugeniusz Grzeszczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Myślałem, że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna jest dokładnie teraz, 8.30. Czas na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Warszawski ratusz zlecił zbadanie poszanowania praw pacjenta w stołecznym szpitalu imienia Świętej Rodziny. Jak informuje Gazeta Wyborcza, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz szuka rozwiązania, by wykazać, że profesor Bogdan Chazan nie naruszył swoich obowiązków. Miesiąc temu poinformował on pacjentkę, której płód miał stwierdzone bezmózgowie, że nie wyraża zgody na aborcję w jego szpitalu ze względu na konflikt sumienia. Zamiast wskazać inną placówkę, powiedział, że takiej nie zna. Od kilku tygodni w szpitalu trwają kontrole m.in. miasta Warszawy, NFZ-u i lekarskiego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. PSL oczekuje, że Platforma szybko wyjaśni aferę taśmową, ale nie będziemy czekać w nieskończoność, mówił w Trójce Grzeniusz Grzeszczak z PSL-u. Dajemy pewien określony czas, oczekujemy, że w ciągu wakacji, to jest właściwie ten czas, ta sprawa będzie rozwiązana. Jeżeli nie, to oczywiście podzielamy pogląd, że wymiana na tym stanowisku będzie musiała się dokonać. Tej wymiany już teraz chce opozycja. W środę w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności dla szefa MSW, ale jak mówił na naszej antenie polityk PSL-u, dymisja ministra Sienkiewicza w tym momencie, czyli do wyjaśnienia sprawy, nie byłaby korzystna. Ponad 500 osób trafiło do aresztu w Hongkongu. Policja aresztowała dokładnie 511 osób, które uczestniczyły w prodemokratycznym proteście. Dzień wcześniej podczas demonstracji mieszkańcy specjalnego regionu Chin domagali się pełnej demokracji i większej niezależności od Pekinu. Kontrowersyjne dzieło My Bed, czyli Moje Łóżko, sprzedane na aukcji w Londynie za 2 200 000 funtów. Instalacja powstała w 1998 roku. To po prostu łóżko z rozkopaną pościelą, obok którego na podłodze walają się m.in. butelki po wódce i niedopałki papierosów. Brytyjska artystka przekonuje, że chciała w ten sposób pokazać swoje życie po rozpadzie związku. To tyle w skrócie. W serwisie o 9:00 relacja z Rzymu i obietnica byłego prezydenta Włoch Silvio Berlusconi. W sądzie solennie zapewniał, że nie będzie już więcej obrażać sędziów i prokuratorów. No i już widzę, jak wielu rodziców usłyszy teraz od swoich dzieci na zdanie: proszę posłać łóżko. Mamo, to instalacja. Ranek w miarę pogodny, ale w ciągu dnia się zachmurzy i popada, najmocniej na północy kraju. W województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 21 w Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie, do 23 w Legnicy i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Dziś w Rzeczpospolitej o tym, że nie warto liczyć na emeryturę z ZUS. Jeśli w ogóle będzie, to świadczenia będą bardzo małe. Sam zadbaj o swoje przyszłe dochody. O sposobach oszczędzania na jesień życia czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty 9, Maja Borkowska i goście. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. W obliczu afery podsłuchowej wcześniejsze urazy i niesnaski przestają mieć znaczenie, tak mówi szef SLD Leszek Miller. To po spotkaniu z liderem twojego ruchu, Januszem Palikotem. To była rozmowa dotycząca współpracy w sprawie wniosków o komisje śledcze i o odwołanie szefów MSW i MSZ. Te komisje śledcze to miałyby być komisje dotyczące bezpieczeństwa państwa, gazoportów w Świnoujściu oraz rozmowy byłego ministra transportu Sławomira Nowaka z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem. Czy powinna być w tej sprawie komisja śledcza? Jaka ta komisja? No bo chyba trochę trudno sobie wyobrazić, żeby powstały trzy, a w każdym razie na pewno nie jednocześnie. Z różnych powodów trudno wyobrazić takie komisje, jeśli chodzi o tę rzecz trzecią, czyli rozmowę byłego ministra Nowaka z Parafianowiczem, to tam się toczy, zdaje się, śledztwo prokuratorskie, więc tak długo jak ono się toczy, no to taka komisja nie powstanie z powodów, nazwijmy to, formalnych. Jeśli chodzi o dwie pierwsze komisje, czyli kwestie bezpieczeństwa państwa i naftoportu, no to wydaje mi się, że też jeśli w ogóle powstanie jakaś komisja śledcza, no to będzie jedna, no bo w drugim przypadku one by, ich kompetencje by na siebie nachodziły, zakres działania pewnie by na siebie nachodził, no i zawsze powstałoby problem, dlaczego są dwie różne komisje śledcze badające sprawy, które są ze sobą jakoś powiązane, bo z pewnością kwestia naftoportu byłaby traktowana nie w kategoriach biznesowych, tylko właśnie w kategoriach bezpieczeństwa państwa. Więc tyle, jeśli chodzi o komisję. A jeśli chodzi o samo porozumienie SLD i ruchu wstępne przynajmniej, no to wydaje mi się, że też to jest nie tyle wynika z tego, że Janusz Palikot i Leszek Miller nagle dostrzegli skalę i wielkość okropieństw związanych z aferą podsłuchową, tylko że Janusz Palikot sromotnie przegrał wybory do Europarlamentu. Leszek Miller wprawdzie jeszcze tak całkowicie nie przegrał, ale osiągnął drugi najgorszy wynik w historii SLD. No i to wszystko sprawia, że jeśli nie spróbują się w jakiś sposób porozumieć i walczyć razem, no to jednemu grozi całkowita zagłada, a drugiemu, czyli Leszkowi Millerowi, całkowita marginalizacja. Panie Agatonie, Agaton Koziński, komisja śledcza. A czy a propos komisji śledczych, to akurat przypadki, że komisje śledcze na podobne tematy mieliśmy już w Sejmie. Wystarczy przypomnieć komisję badającą przyczyny śmierci Barbary Blidy i komisję dochodzącą. To się wydarzyło tak naprawdę w czwartej RP. Okazało się, że te prace tych komisji poszły w tym samym kierunku. Postawiły one we wnioskach końcowych bardzo podobne wnioski, tylko całkowicie przeciwstawne. Jedną komisja stwierdziła, że nic się nie wydarzyło. Druga komisja stwierdziła, że Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego. Także skoro wtedy mogły funkcjonować komisje śledcze, to dlaczego teraz by nie mogło powstać ich kilka działających na podobny temat? No ale oddzielna sprawa, że o ile teoretycznie jest to możliwe, to w praktyce bardzo trudno uwierzyć, by powstała jakakolwiek komisja śledcza. Na początku tego wieku była moda i sezon na komisję w polskim Sejmie od afery hazardowej, komisji śledczej w tej sprawie. Komisji nie było żadnych. Widać, że Platforma Obywatelska bardzo ich nie chce. Ostatnie głosowanie nad wotum zaufania pokazuje, że cały czas dysponuje stabilną większością w Sejmie i moim zdaniem będzie blokowała w różny sposób utworzenie tego typu komisji, bo zwyczajnie byłoby to paliwo dla opozycji, a nie paliwo dla koalicji rządzącej, która by na tym tylko traciła, nawet jeżeli by układała komisję po swojemu, na przykład pilnując, żeby przewodniczący pochodził, był wyłaniany z koalicji rządzącej. To jeden wątek, a drugi wątek sojuszu SLD z twoim ruchem. Nie wróżę mu powodzenia. Po pierwsze, napięcie takie personalne między Leszkiem Millerem i Januszem Palikotem moim zdaniem jest nie do przezwyciężenia. Po drugie, przypomnijmy, że sukces jeszcze ruchu Palikota w wyborach parlamentarnych był sukcesem po pierwsze bez precedensu, że partia nowa powstała, ledwo co istniejąca, zdobyła 10%, no ale już wtedy SLD istniał. No ale SLD nie powtórzył tego sukcesu teraz. Znaczy teraz nie powtórzył, ale z drugiej strony wyborcy, którzy zostali przy twoim ruchu, gdyby chcieli głosować na SLD, na to SLD już by głosowali. Moim zdaniem oni nie chcieli, mają liberalno-lewicowe poglądy, ale z różnych powodów, pewnie przede wszystkim historycznych, na SLD głosować nie chcą. Skoro ruch Palikota, twój ruch łączy się znowu z SLD, to oni znowu pozostają, moim zdaniem, w takiej sytuacji bardziej będą wybierali Platformę Obywatelską i jej takie liberalne, lekkie skręcenie, te wypowiedzi Donalda Tuska mówiącego o sobie, jestem trochę socjaldemokratą, to będą woleli, jestem trochę socjaldemokratą Donalda Tuska niż postkomunistyczne SLD. To, że tak się stało, znaczy myślę, że ten problem z punktu widzenia lewicy połączenia jest problemem strukturalnym. To wynikało też z wyników Europy Plus w czasie ostatnich wyborów, gdzie z jednej strony do ruchu Palikota, który był budowany jako taki ruch antyestablishmentowi, no, czyli najbardziej znani przedstawiciele establishmentu tak naprawdę. I takie pożenienie ognia z wodą, pokazanie, że to jest jakaś nowa formuła, kompletnie nie wyszło. I dokładnie to samo jest w przypadku SLD i ruchu, i twojego ruchu, prawda? No jak używać języka antyestablishmentowego i antypolitycznego, jednocząc się z kimś takim jak Leszek Miller, który jest jednym z największych wyjadaczy polskiej polityki, człowiekiem, który w niej siedział od czasów jeszcze PZPR-u, przeszedł przez wszystkie możliwe zmiany, zawirowania i tak dalej, i jest jej takim, no, nieustannie w niej jest. No więc Janusz Palikot, który miałby ogłaszać właśnie świeżość, nowość i nowe otwarcie, i Leszek Miller, który miałby być drugą twarzą tego porozumienia, pomijając tam, że tu zgadzam się, że też ten moment, czy ta kwestia personalnych animozji jest tak głęboka, że trudno sobie wyobrazić, co, jak mieliby teraz razem funkcjonować, ale nawet gdyby to pominąć, gdyby na chwilę uznać, że nie wiem, rzeczywiście dokonała się jakaś niezwykła przemiana w obu panach i są ze sobą w stanie współpracować, to w kwestiach strukturalnych one są kwestie elektoratu i ich uformowania są nie do przezwyciężenia. Jeszcze warto przypomnieć ten drobny margines do podobnego porozumienia, czyli porozumienia programowe, w bardzo drobnej kwestii zresztą, ale nie z takiego systemowego, całościowego, tylko właśnie koncentrowania się na jednej kwestii, doszło między ruchem Palikota i SLD w 2012 roku, a potem te wszystkie ostre animozje, te cytaty, którymi media się wczoraj przerzucały, wzajemnych oskarżeń liderów i przedstawicieli obu partii się wysypały, także tutaj bardziej spodziewałbym się, że historia kołem się toczy, a nie, że to jest jakiś przełomowy moment w polskiej polityce. Koalicyjny PSL nie zmienia zdania i chce dymisji ministra Bartłomieja Sienkiewicza. I o tym zapewniał jeszcze wczoraj Jan Bury w Polskim Radiu. A dzisiaj Eugeniusz Grzeszczak w salonie politycznym Trójki mówił już tak. Nasze oczekiwanie to to, żeby aferę szybko wyjaśnić. I tak jak zadeklarował właśnie Bartłomiej Sienkiewicz, który powiedział, że to ma być jego, że stawia to sobie jako ostatnie zadanie. I mam takie wrażenie, że Eugeniusz Grzeszczak nie był już taki stanowczy. To znaczy tak właśnie mówił, że dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona. Czy jak panowie sądzą, czy premier się zdecyduje na tę dymisję? Bo w Sejmie jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie ministra Sienkiewicza, a twój ruch i SLD zamierzają jeszcze wnioskować o odwołanie Radosława Sikorskiego. Któraś z tych dymisji będzie? Znaczy, moim zdaniem, któraś z tych dymisji, aż raczej myślę o ministrze Sienkiewiczu, będzie, ale nie teraz. I na pewno nie pod wpływem wniosków zgłoszonych właśnie przez opozycję. No bo nie po to premier wygrywał i robił tę demonstrację w Sejmie poparcia dla siebie, żeby teraz oddawać jednego z ministrów pod wpływem ataków opozycji. Wydaje mi się, że w przypadku PSL to jest tylko, pewnie trzeba by się przyjrzeć jakimś nowym stanowiskom do obsadzenia w radach nadzorczych albo w jakiejś jakichś różnych innych instytucjach, nie wiem, państwa i awansom, które tam się dokonują, wtedy byśmy zrozumieli tak naprawdę, o co PSL gra. Formuła, że minister Sienkiewicz musi wyjaśnić, no szybko wyjaśnić, no pewnie, że musi szybko wyjaśnić, bo nie da się wyjaśnić, a jeszcze premier zasugerował wątek rosyjski, w związku z tym, że można zawsze ironicznie powiedzieć, że minister Sienkiewicz nie może wyjaśnić sprawy, dopóki nie ma dostępu do informacji, które są w Moskwie, a w Moskwie rządzi Putin i tak dalej, nie da się tego wyjaśnić. Krótko mówiąc, ja postrzegam to, co robi PSL, jako grę o silniejszą pozycję w różnych innych, czy o stanowiska, czy o pozycji, czy o pewne przywileje, a nie jako realne zagrożenie, że jeśli premier ministra Sienkiewicza nie odwoła, to PSL coś zrobi. A tu ja to bardziej traktuję, raczej na pewno ten wątek jest bardzo istotny, bo PSL bardzo tego pilnuje, swoich stref wpływu w różnych dziedzinach życia, a z kwestii wizerunkowej na pewno ujawniona afera podsłuchowa bardzo mocno ochlapała błotem Platformę Obywatelską, a PSL musi pilnować, żeby to błoto nie spadło również na nich, no bo nie ma taśm wskazujących na jakokolwiek ich winę, w związku z tym stąd taki pani bardzo trafnie wychwyciła dualizm w komunikatach, z jednej strony chcą być w koalicji z Platformą Obywatelską, no bo dlaczego nie, lepiej w koalicji niż w opozycji. Z drugiej strony nie mogą pozwolić sobie na to, żeby przykleiło się. Ale PSL często bywa i w koalicji, no to jest ich tradycyjna, to jest ich tradycyjna formuła, żeby nie było, że nie zostali potraktowani jako skuteczna, zwykła przystawka Platformy Obywatelskiej, tylko zachowali własną autonomię w tym rządzie. A odnośnie zmian w rządzie, moim zdaniem zmiany są nie do uniknięcia, tylko po pierwsze, cały czas nie wiemy, czy wszystkie taśmy już poznaliśmy. Przecież mimo wszystko ten cykl cotygodniowych publikacji się pojawia. Plotki, jakie krążą teraz o tych taśmach. Były. Znaczy, no, były mi istotne, ale cały czas te taśmy wyciekają. No mamy 900 godzin nagrań. Trudno się spodziewać, żeby były same przeboje na pierwsze miejsce listy przebojów. Też nie wiemy, czy mamy 900 godzin nagrań, bo tak naprawdę, żeby wiedzieć, że mamy 900 godzin, to musiałby się powiedzieć ktoś, kto je wszystkich odsłuchał. A czyli podobno plotkę to premier powiedział, że jest 900 godzin nagrań. Wiadomo, że z 900 godzin połowa to są demowersje, które nadają się tylko i wyłącznie do kosza, pewnie do publikacji wartych uwagi za przesłuchania. To jest może nawet, no strzelam, 200 godzin na przykład, no ale to tak czy owak, ile ich godzin jest, będzie dość ciekało jeszcze bardzo długo i premier po pierwsze będzie czekał na koniec cyklu nagraniowego, czyli jak będzie pewność, że albo taśmy się kompletnie przeżarły, albo taśmy już więcej nie ma, dokona zmian w rządzie, a po drugie będzie się kierował sondażami, jak będzie głębokie załamanie notowań Platformy Obywatelskiej. Rekonstrukcja będzie odpowiednio silna, żeby dać wrażenie nowego otwarcia. A jeszcze na koniec, co panowie sądzą o takich rewelacjach wczorajszego faktu, który zresztą sam opatruje te rewelacje takim nadtytułem szokująca polityczna plotka Giertych zamiast Sienkiewicza. To jest to możliwe? Bo tu się zwraca uwagę na to, że Roman Giertych jest bardzo przychylny Platformie Obywatelskiej i gdyby miała być ta dymisja, to czy taka zamiana byłaby możliwa? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa informacja, ale jeszcze ciekawszą informację podał wczorajszy Super Express o tym, że duch generała Jaruzelskiego pojawił się w Dowie po generale Jaruzelskim. No, powiem szczerze, mam wrażenie, że na razie obie te informacje są równie prawdopodobne, ale tamta o duchu jest ciekawsza, tak sądzę. Znaczy, mi się przypomniało, nie chcę jakichś personalnych skojarzeń, ale przypomniała mi się plotka, którą żył fakt całe wakacje o wielorybie płynącym z Gdańska w górę Wisły i mam wrażenie, ciekawy jestem, czy Giertych również będzie takim tego wakacyjnym. Ale będzie płynął przez łapę faktu. Czyli nie mogę liczyć na to, że jakoś trochę bardziej serio panowie skomentują tę szokującą polityczną plotkę. Serio można skomentować tak. Rzeczywiście Roman Giertych wielu swoich wypowiedziach broni Platformy i szczególnie widać to w czasie afery taśmowej, kiedy bardzo ostro występuje w wielu różnych programach, jako twierdząc mniej więcej, przyjmując retorykę rządową, że to, co się wydarzyło, to jest zamach na, nie wiem, wolność działania ministrów, zamach na państwo, zorganizowanie grupy, że te podsłuchy są czymś tak skandalicznym, że tak naprawdę to, co, o czym się mówi, jest mniej istotne niż to, że się nagrywało. To jest to. Natomiast no, z punktu widzenia Platformy nie widzę żadnego interesu, po prostu żadnego, żeby nagle Giertych zostawał ministrem i twarzą rządu. Być może za jakieś ileś lat, kiedy to jeszcze... No, Giertych będzie musiał się bardzo, bardzo starać, żeby zatrzeć ten swój dawny wizerunek i wtedy może łaskawie zostanie dopuszczony. Znaczy ja to inaczej. Jestem gotów sobie wyobrazić sytuację, gdy Roman Giertych zostaje ministrem w rządzie, ale to by świadczyło, że absolutnie już nikt więcej z polityków Platformy nie chce do tego rządu wejść i premier Tusk jest w absolutnej desperacji, dlatego po niego sięga. No, ale no to popatrzcie na głębokość 5% tej... chyba musiałoby tak, być. To jest po prostu byłaby to naprawdę łapanka, że tutaj ludzie na ulicach by odmawiali, wtedy bierzemy Giertycha. Dziękuję bardzo. Komentowali Agaton Koziński z Polska The Times i Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy. Dziękujemy. Maja Borkowska Dziękuję. Rozmawiała z naszymi gośćmi, a tego wieloryba to pamiętamy. Jak on dzielnie pokonał zaporę we Włocławku. miles away. Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time that I return. Tak raczej solidnie zagrali Foo Fighters. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Już się żegnamy. Elżbieta Malinowska, Łukasz Karusta i Marcin Łukawski. Po dziewiątej Paweł Drozd się z Państwem spotka, ale dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy w sprawie dziecka, które to zostało samo w domu. No i jeszcze jedna historia od pani Marty. Mama robiła przedświąteczne zakupy, 10 kg mąki, 10 kg cukru, kasza, ryż, no chyba była po wypłacie. Znosiła te rzeczy partiami ze sklepu do przedpokoju, a ja zanosiłam je do kuchni, otwierałam i wysypywałam na podłogę, bo zachciało mi się akurat piaskownicy w zimie. Jak mama to zobaczyła, to dała mi foremki do piasku i poszła sobie na papierosa. Zapraszamy do reklamy. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBPSA. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Jest środa, 2 lipca. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 9:00 przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Przed środowym głosowaniem w Sejmie nad wotum nieufności dla szefa MSW PSL deklaruje. Na dzień dzisiejszy uznajemy, że dymisja ministra Sienkiewicza w tym momencie byłaby do wyjaśnienia sprawy niekoniecznie korzystna. Ofensywa ukraińskiej armii. Wojsko atakuje separatystów w ponad 100 miejscach na wschodzie kraju. Nigdy więcej, mówi Silvio Berlusconi. Były premier Włoch obiecuje, że nie będzie już krytykował sędziów i prokuratorów. Najpierw decyzja posłów w sprawie wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, potem w sprawie odwołania szefa MSW. Obie decyzje Sejm podejmie dokładnie za tydzień, zapowiada w Trójce wicemarszałek Izby z PSL-u Eugeniusz Grzeszczak. To będzie środa, będzie wotum w stosunku do ministra, ale będzie wcześniej wotum nieufności, konstruktywne wotum dla całego rządu i to w takiej kolejności będzie rozpatrywane. A w tej kolejności dlatego, że konstruktywne wotum dla całego rządu niejako by konsumowało, gdyby się pozytywnie rozstrzygnęło, to by konsumowało drugi wniosek. Jeszcze przed tym głosowaniami zbierze się klub PSL, ale ludowcy już teraz uważają, że dymisja ministra Bartłomieja Sienkiewicza w tym momencie, czyli do wyjaśnienia sprawy afery taśmowej, byłaby niekorzystna, tłumaczył wicemarszałek Grzeszczak. W półbrodu konia myślę, że się nie wyprzęga w połowie rzeki. W związku z tym tu będzie jeszcze stanowisko Polskiego Stronnictwa w tej sprawie. Przy absolutorium dla rządu i przy wotach nieufności dla ministra tu nie może być dowolności w ocenie. Ale nie może być dowolności, to znaczy, że będzie dyscyplina? Jeżeli będzie nasze stanowisko jednoznaczne, to oczywiście musimy zdyscyplinować cały klub. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu złożyło PiS, które próbowało też przekonać ludowców do poparcia ich inicjatywy i kandydata na premiera rządu technicznego. Eugeniusz Grzeszczak zapewniał na naszej antenie, że PSL jako partia koalicyjna na takie sygnały absolutnie nie reagowała. Ukraińska armia atakuje około 120 miejsc, w których działają separatyści. Władze w Kijowie obawiają się, że Rosja nie ograniczy się tylko do dozbrajania separatystów, a przejdzie do bezpośrednich działań. Może się tak stać w każdym momencie, przyznaje sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Paruwii. Ale razem z tym to nie może być dla nas. To nie może nas powstrzymywać przed tym, abyśmy bronili swojej ziemi i ludzi.